Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nadzwyczajne posiedzenie rozpoczęli Związkowcy Oświatowej Solidarności w Krakowie. Prokuratorzy mają już wstępną opinię dotyczącą przyczyn śmierci 39-latka w miejskim szpitalu w Sosnowcu. Na Kremlu przygotowane są scenariusze przedłużenia rządów Władimira Putina. W siedzibie Małopolskiego Kuratorium Oświaty, w którym od 11 dni trwa protest okupacyjny związkowców z Oświatowej Solidarności, trwa posiedzenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Uczestniczą w nim delegaci Nauczycielskiego Związku Stałej Polski, mówi przewodniczący sekcji Ryszard Proksa. No, ale pierwszy chcemy wiedzieć, co się dzieje w kraju, prawda, jak w poszczególnych sekcjach wygląda atmosfera. Musimy podjąć trochę nowe już decyzje. Jesteśmy niezadowoleni z postawy rządu, jeśli chodzi o pokazanie jakichś rozwiązań tych podstawowych naszych problemów, a jest ich tam kilka. Oczywiście taka atmosfera jest napięta, ale powtarzam jeszcze raz, jesteśmy po to i robimy to, co robimy, po to, żeby nie było strajku. Nauczycielska Solidarność chce 15-procentowego wzrostu pensji w tym roku i takiego samego w przyszłym. Z kolei ZNP 1000 zł podwyżki. Do poniedziałku będzie trwać referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach sporu zbiorowego. Jeśli taka będzie wola większości, strajk miałby się rozpocząć 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami. Wczoraj między innymi o sytuacji w oświacie rozmawiali prezydent i premier. Do sprawy odniosła się też minister pracy i rodziny Elżbieta Rafalska, pytana, ile warunków stawianych przez pedagogów jest możliwych do spełnienia. Jak będą te ciężkie, trudne negocjacje, jedni będą trochę ustępować, drudzy będą się posuwać, to będzie prawdziwy dialog. Jeżeli ja dzisiaj przed mediami powiedziałabym, jak to ma wyglądać, to byłaby próba rozstrzygnięcia poza formułą rozmowy. Debata w sprawie płac nauczycieli w kontekście żądań ZNP ma się odbyć w poniedziałek w Radzie Dialogu Społecznego, której minister Rafalska jest wiceszefową. Prokuratorzy mają już wstępną opinię dotyczącą śmierci 39-latka w miejskim szpitalu w Sosnowcu. Na razie jednak nic o niej nie wiadomo. Mężczyzna trafił tam z opuchniętą siną nogą, z której sączyły się płyny. Mimo wielokrotnych interwencji rodziny, przez wiele godzin nikt się nim nie zajął. Jak mówi brat 39-latka Tomasz Siwecki, pacjent dostał pomoc po 9 godzinach. Kiedy przyjechaliśmy, było oczekujących do lekarza około 7-8 osób. Był lekarz, który przyjął powiedzmy 2-3 pacjentów. Za chwilę poszedł na górę gdzieś, nie było go godzinę, jakiś inny przyszedł. Przechodzili, patrzyli, nie było żadnej reakcji, żadnego jakiegoś takiego, żeby ktoś przyszedł, zajął się tym. Wjechaliśmy na parking około godziny 10:30. Zmarł brat o godzinie 22:00. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Sosnowiec Południe, mówi prokurator Magdalena Ziobro. Prokurator powołał biegłego celem przeprowadzenia sądowo-prokuratorskiej sekcji zwłok. Ta sekcja zwłok została przeprowadzona w dniu wczorajszym. Nie były jeszcze wykonywane żadne czynności dotyczące świadków tego zdarzenia. Na pewno będą przesłuchiwane wszystkie osoby, które miały związek ze zdarzeniem. Prezes Szpitala Miejskiego w Sosnowcu Dariusz Skłodowski złożył rodzinie wyrazy współczucia i żalu z powodu tragedii. Z kolei prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński czeka na efekty wewnętrznej kontroli, którą zlecono w placówce. Na Kremlu przygotowywane są scenariusze przedłużenia rządów Władimira Putina. Obecna kadencja prezydencka skończy się w 2024 roku, a ponieważ jest to druga kadencja z rzędu, to 72-letni wówczas Putin musiałby zgodnie z konstytucją odczekać co najmniej 6 lat, aby w wieku 78 lat ponownie startować w wyborach. Według agencji Bloomberg, która powołuje się na kremlowskie źródła, jednym z wariantów jest połączenie do 2024 roku w jedno państwo Rosji i Białorusi. Wtedy Władimir Putin mógłby obejść ograniczenia rosyjskiej konstytucji i kandydować na prezydenta nowego państwa. Agencja Bloomberg zauważa, że przeszkodą w realizacji tego scenariusza jest białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka, który nie wyraża zgody na takie zjednoczenie, a jeśli wyraziłby zgodę, to sam od dawna ma ambicje objęcia najwyższego urzędu w nowym państwie. Kolejny scenariusz zakłada konstytucyjne wzmocnienie innego stanowiska kosztem pełnomocnictw prezydenta i objęcie tego urzędu przez Władimira Putina po wygaśnięciu kadencji prezydenckiej. Część opozycyjnych polityków od dawna ostrzega, że Władimir Putin nie będzie chciał w sposób demokratyczny oddać władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Agenci wenezuelskiego wywiadu zatrzymali Roberto Marrero, który jest szefem sztabu przywódcy opozycji Juana Guaido. Podobną akcję przeprowadzono wobec opozycyjnego parlamentarzysty Franklina

Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej i unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu, szarpię życie za brzeg list. Przystanąłem, bo słyszałem, czy na chwilę choć raz jeden, dokąd idzie. Zapomniało, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie. Zapomniało. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Staszek Sojka wykonał wiersz naszej noblistki i jeszcze jeden taki wiersz na koniec audycji z wiadomych względów, a pozostałe składniki tonacji, no to tak jak nam się poukłada. First man in the world. może być jedna z moich ulubionych płyt tej wiosny, Hozier, Wasteland Baby. Zaznaczyłem sobie 7 utworów na 14 do zagrania. To chyba nieźle, pół na pół. No, a listę od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czy będzie pan dzisiaj topił marzannę? Nie, bo nie ma tutaj w pobliżu wody. Znaczy jest, no niby niedaleczko. Zaraz się zastanowię nad tym. Ale to Helenę trzeba by ewentualnie utopić, bo nie widziałem tu więcej dziewczyn na podorędziu. No i nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą państwo także zestaw muzyki, jaka pojawia się w tonacji trójki. Ciąg dalszy nastąpił. Właśnie dzisiaj przyszła płyta Shona Malinca, My Stupid Heart. Płyta wprawdzie sprzed lat 4, ale dla mnie to premiera. It's Friday night and I'm back again with my old guitar and my trusty grin. And the best you don't come in here sign tattooed on this heart of mine. From a dirty brown shag carpet stain, I sing my song and I pace the cage. Stuck up here in the twilight zone, staring out into the great unknown. There's an old Hank Williams figurine hanging by a guitar string from the pull chain of the Pabst Blue Ribbon sign, with a clock that stopped on 9:30. Yeah, the time ain't changed round here in years. The same sad stories, same old tears. Nobody wants to be alone out here in the great unknown. Designed to take you nowhere far. They got a mirror back behind the whiskey shelves where we don't dare look back at ourselves. Just past the men's room down the hall, barely hanging there on a plaster wall, faded sticker on the old payphone says welcome to the great unknown. It's out beyond the yonder star. It's all up in there where you are. By some cosmic wind we're blown out into the great unknown. Hopes and dreams and ash and dust, it all seems to either rot or rust. Souls wrapped up in flesh and bone, heartbeats in the great unknown. It's Friday night and I'm back again. Troszkę wyprzedziłem, bo to nie Friday night, tylko Thursday afternoon. No ale taka ładna piosenka zaczyna płytę Shauna Malinca, My Stupid Heart, The Great Unknown. Dwie kartki z kalendarza. Pierwsza to był dokładnie 1981 rok, 21 marca, na pierwszym miejscu listy singli. Keep on loving you. To oczywiście Aria Speedwagon, 1981 rok. Druga kartka z kalendarza. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dzisiaj ma urodziny Roger Hodgson. Wybierz długą drogę do domu. Dla biegaczy to nic, tak, nic trudnego. To oczywiście Roger Hodgson i Supertramp. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Nie wiem jak państwo, ale my w najbliższy poniedziałek biegniemy na koncert zespołu Dave'a Matthewsa tutaj w Warszawie naprzeciwko Myśliwieckiej. A to ja z tej okazji mam dla państwa zaproszenie do Gorzowa Wielkopolskiego, Teatr imienia Osterwy na 24 dzień marca, to będzie najbliższa niedziela. To jest ciągle ta trasa WW, na więcej biletów i więcej koncertów. Zapraszam państwa w poniedziałek w audycji do południa, a dzisiaj tylko Gorzów Wielkopolski, Teatr imienia Osterwy, 24 marca WW. Mamy dla państwa 2, 2 i 7, 3, Mariusz przy telefonie. No a Dave Matthews? I'm Again and Again, Dave Matthews Band w najbliższy poniedziałek w Warszawie na Torwarze. A propos biegania, pan Jacek dzisiaj 19,5 km, w tym 10 km w tempie maratońskim, 4,42 na kilometr. Cokolwiek by to znaczyło, gratulujemy. Za 24 minuty będzie 15. We'll be right back. Daryl Hall, John Oates na przestrzeni dziejów. Najbardziej, najlepszy duet dwóch panów śpiewających w Ameryce. Tak to wynika z listy singli oraz płyt długogrających. Romeo is Bleeding, takie ładne wspomnienie. A propos nowych płyt, Ringo Starr wszedł do studia, żeby nagrać nową płytę. Bardzo jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Don't come easy, Ringo Starr, jakże to brzmi po latach cudownie. To teraz duet, Johnny Mitchell, a w chórach będzie się pojawiał Seal. Stop. light. You thought it would never end. One day you're too young, then you're in your prime, then you're looking back at the hands of time. How do you stop? How do you stop before it's too late? Płyta Turbulent Indigo, ładne to jest, nawet bardzo ładne bym powiedział. Joni Mitchell i Seal, How Do You Stop. To jeszcze Lindsay z Fleetwood. So still, oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Thank you.